أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قل ادعوا الذين زعمتم. الله جل جلاله پدې آیات کې رد شرک او د بوتانو عجز بیانې او دا خبره بیانې چې اغي عاجزان لینه د تاسو نه ضرر لري کول شي نه بلچا داړو شي حالانکه تاسو په اغي باندې ګمان کوئ چې دا علی هدی او دا شپارسیان دي او د دې په لاس کې کارونه دي دا ټول خبره هغه غلط دي. نو الله فرمایي قلوا یا پیغمبر الذین زعمتم اغبوتان چې تاسو په ګمان کوي چې دا علی هدی من دونه ما سوا د الله نو دا غبوتان او دا خدایان فلا یملکون دی مالکان ندی کشف الضر عنکم دلری کولو د تکلیف د تاسو نه که په تاسو باندې سمرض راشي نو هغه مرض دی نشي لري کولی ځکه مرض راوستونکی ملا دی و اذا مرضتو فهو یشفین او دغه رنګی شفا ورکونکی ملا جل جلاله که فکر در باندې راشي فکر نشي لر کولی که قحط در باندې راشي قحط نشي لر کولی ان کوم د تاسو نه ولا تحویل نه بل درفتاړونه چې د تانه لری کی په بلی کی دي ته تحویل وي نو دا بوتان نه تکلیف لری کول شي د لر کول مالکان دي نه د بل ته داړو مالکان دي نو تاسو به چې د خدای زعم کوي دا ګمان او دا کیدا هغه تاسو په دې بوتانو باندې غلط ده زګه خدای خودم را پکار دی چې تان هو تکلیف لري کولی شي ګر کا خدای ناز دې چې دې باران نه اوجته او دې دې سپید میتیاز نه بچکه او تیت راشی په لاس باندې او کان دې وخ و دې خو ته کې نو دا خو عاجز دې دې په لاس کې هیڅ نشته حالانکه عاجز خدای کې دې نشي خدای خدا سے پکار دې چې قادر ذاتی په هر شی باندې طاقت او قدرت لري تکلیف لري کولی شي بل داړو شي ندی کی دا صفت نشتے دا بامودان نری اللہ فرمائی اولائک اللذین دا کسان جی دی عبادت کی چکم نیکان بن نکان یہ عبادت شوی دے اغیت اشارہ دا لکا عیسیٰ علیہ السلام شو یا دنوح علیہ السلام دا قوم چکم نیکان خلق تیر شیو ندا غیب و نمونو باندی بوتان جوړ شیو ندک نیکان خلق چې دا غي عبادت کولې شي الله فرمایي اولائک دغه معبودان باطلا الذين دا اغدی يدعونهم چې دا مشرکان دا غي عبادت کوي حالانکه يبتغون الى ربهم دغه معبودان په خپل باندې لټي دا مشرکان خود اغي عبادت کوي اولائک دغه معبودان الذين يدعونهم اغا معبودان باطلا يدعونهم چې دی عبادت کوي دا اهل مکه عبادت کوي حالانکه دغه معبودان په خپل باندې کې عیسی دې کو عزیر علی السلام دې او کنه یک پرشتي دي يبتغون الى ربهم الوسيله اغي لټي خپل رب ترپتا الوسیلۃ ذریعہ تقرب ایہم اقرب چې کوم یو پدی کې نږدې دی پدې بندگانو کې چې دی په وسیلو کې الله تعالی ته الله ته ځان نږدې کی ويرجو رحم ويرجون رحمته او دغه جدی و ته عبادت کوي اغه په خپل باندې د الله د رحمت امید ساتي ويخافون عذاب او د الله د عذاب نه یری نګورا الله پر مل چې د مشرکان د کوم خلکو عبادت کوي نو اغه خلق په خپل باندې الله تا ذریعہ ته تقرب طلب کوي خبرم ځان تعالی چې کوم شی الله ته نږدې دي کوم عمل باندې الله ته انسان نږدې کیږي د کوم انسان فعل داسې دي چې باغی باندې الله ته انسان نږدې کیږي چې دی په وسیله ونیسي او الله ته په ځان نږدې کی نو چې کله دې د عبادت کوي هغه په خپل باندې الله طرف ته وسیله او د نږدېکټ ذرایع ځان لګوري نو هغه څنګه خدای کېدې شي ایو په خپل خدای ته ځان نږدې کوي نو هغه څنګه د عبادت لایق کېدې شي حالانکه هغه د عبادت لایق نشي کېدې بلکې د عبادت لایق طرف ته هغه ځان په خپل باندې وسیله ګوري خبر هم ځان تعالی ان عذاب ربک کان محذورا زکا ستا در رب عذاب چه ده کانا محضور ده کابل ده خطره ده ده ده نیر فکار ده ده خطرناک ده ده هر انسان ده بار نو خلاصه و خاصل ده آیان داش جدام مشرکان ده چا عبادت که یه پخپل خدای تا مختاج اغای پخپل ازان لوسیله ده تقرب گوری چه کم شه اللہ تا نزده ده چه ده آغای پذریه بانی مونزان سکو نزده کو نو یو مطلب اغدا شو او بل مطلب ایم داری خو الفاظو که لغن تاکی ترجمه بدلی گی وقت شو اولائی کاللذین اللہ پرمائی دا اغا کسان دی دا دی جی عبادت کئی دا اغا کسان دی دا انبیاء عزیر علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام چی دی و تا عبادت کئی او دا غرنگی ملائکی دا اغا دی یدعونا چی دی اللہ بلی دا اللہ عبادت کئی ادویم یبتغون الی ربهم الوسیلہ یدعون یبتغون دوالا نبا مراد دکا انبیاء و پرشتی چیزا چا عبادت شوی دا بتی مراد شی نو اولائی کاللذین دا انبیاء دا عزیر و ملائکی دا طول چی دی علیہ السلام یدعون دی اللہ بلی دا اللہ عبادت کی یبتغون او دی طلب کی الی ربهم خپل رب تربتا الوسیلہ ذریعہ دا تقرب ذریعہ د تقرب څنګه طلب کئ ایهم اقربو دی ګور چې کم یو پر انسانانو کې الله ته نږدې دي کم یو پدی کې الله ته نږدې دي چې دی په وسیلو کې داغه پزری دیم الله تزان نږدې کی نو دې څنګه خدای کېږي اذن خدای د جنایری کې نه د چنه امید نساتی حالانکه چې دی عبادت کئ او دک عزیر او عیسی او ملائکی علیہما السلام دا ټول چی دی یرجون رحمته د الله د رحمت امید ساتي او یخافون عذابه د الله د عذاب نه ریږي لہذا دا د عبادت لایق نشی کېده دی په خپل محتاج الله ته ځان نږدې کوي د الله نه امید ساتي او د الله نه ریږي دا سلور وړه صفات د په خدای کې نه د په بنده کې لہذا د بندگان دی ان عذاب ربک کان محذورا بیا دې کې یو خبره یاد وساته دا آیات مقصد خدا غشو چې تاسو وره واضح مقصد دې خدل تکي الله جل جلاله دک انبیاو او دغه ملائکو چې چا عبادت شوی دا غي الله دو صفات ذکر کړو یو صفت دا ذکر کړو چې دا الله د رحمت امید ساتي او دیم صفت دا ذکر کړو چې دا الله جل جلاله ہونا یری حالانکه نور صفات مو چې الله دا غي نور صفات ذکر کړو چې دا د عبادت لایق نه دي دا صفات پکې ده دا صفات پکې ده د عجز صفات دي الله د عجز په صفاتو کې د دک پیغمبرانو دو صفات ذکر کړو یو د رحمت امید او بل د الله نه ير وجد اغیدار چې ال ایمان بین الخوف والرجا ایمان د تمه او د امید او د الله نه د ير په مسکره دا دو صفات ځان کې بیلنس کول دي نو بس ایمان به پتا کې کامل شي. ولی زکه یاد ساته کچره یو انسان باندې ير غالب شو د الله نه دومره د الله نه یری کینو ده د یری د لاس نه کمال پری او ير د جنت ته تل نشو. اګه یو انسان باندې امید غالب شو امید ولا حدیث ګوري الله پلان کې ما ګورینګ له ما کو چې کله په امید غالب شینو اوم دینه کمال پری خبرم ده اندرا دي ويمال الله غفور رحيم ده سكينه موز نه کوي او داس نه کوي موز ته مي بارګب لګي الله غفور رحيم نو دام نقصان دي او دا ډول صفات کې مغلوب شي نو دام نقصان دي ګوره که یو انسان کې ير مغلوب شو د الله نه پکې ير نشته نو د کې جرأت پیدا شي په ګناه باندې بیا نه کمال پری دي په ګناه باندې ډایرک ورزي چکره دا الله یې رب کې مغلوب شي. او بل طرف ته کچر په انسان کې امید مغلوب شي دا الله نه امید ختم شي نو نه امیدی پیدا شي او نه امیدی کوفر دی خبر هم ځان تعالی نه د په انسان کې خوف دا غي غالبیت پکار دی نه مغلوبیت پکار دی. او بل طرف ته دا الله نه امید دی دا اگه نه غالبیت پکار ده نه مغلوبیت پکار ده. ایمان د دې مسکه ده د دې وجه قران کله ترغیب کله ترهیب کله جنت بیانې کله عذابونه بیانې کله جنت بیانې کله عذابونه بیانې چې انسان کې یو طرف ته د الله نه امید وي بل طرف ته د الله نه ير وي او دا کامل صفت ته ها پدې کې کایر سی واقعي او کمیږي ام انسان په اعمالو کې کمی او نقصان نازي او کو امید کمیږي نه امید راځي او کسی واقعی نو عمل پری دی مڑا ہوئی اللہ غفور رحیم دی نو ام نقصان را دی چونکہ داد وہ کامل صفات دی او دادی پا مزمز کی ایمان دی دادی وجی اللہ جل جلال ہو دا آغا پیغمبرانو او دا نیکانو خلکو چی دای عبادت شوی دی دا آغا یہ نور صفات ذکر نکلا بلکی داد وہ صفات ذکر نکلا چی او دا اللہ نا امید ساتی او بل دا اللہ جل جلال ہو نسکی یہ را کئی او دا پیدا کول ډیر ګران کار دی هدا ډیر لوی په مهنت باندې کیږي نو الله پرمایل يرجون رحمته د پیغمبران د الله د رحمت امید ساتي ويخافون عذابه او د الله د عذاب نه یریږي ول نو څنګه هغه د لایق د عبادت کړي شي پای کلا سلور صفاتونه جديد د الہیت منافری الہ د چا عبادت نه کوي هغه چا د ځان نه نږدې کوي هغه د چا نه امید نه ساتي هغه د چا نه ير نه کوي ندی دی عبادت لایک ندی ان عذاب ربک کان محذورا یقینا استاد رب عذاب چیده دا قابل خطر دی و ان من قريه الا نحن مهلكوها قبل يوم القيامه او معذبوها عذابا شديدا الله فرمای اس یو کلی وال نشتا هیڅ یو کلی وال نشتا چې اغه مونږه هلاکو لاندې د قیامت لکن اکان خلقو اللہ جل جلال ہو ملکی نو یا پا شہادت سر یا پا حمل مرد سر او کافران چی اللہ ملکی نو پا عذاب بانی ملکی نو اللہ وی اس یو کلی والا نشتا مگر کمونگا اغی حلاکو او پناکو یا اولان دے دا قیامتنا او معذبوها یا و تا عذاب ورکو نو اللہ فرمائی عذاب شدید اس عذاب ورکو کنا زهل کې فل کتاب مستورا دا د الله جل جلال هو په کتاب کې لیکل شوی فیصله ده دا الله د کتاب نه بارنه نو په دې آیات کې دا الله جل جلال هو د علمیت بیان او د تقدیر د مسلې بیان ده الله پر مل قیامت نه مخ کې هيسي او کلی وال نشتا کومګه هلاکو لکه مسلمانان او معذبوها عذابا شديدا یا مونگا اغیت سح عذاب ورکو دکو پر دوجنا مسلمان حلاکو دو وجه دو گنان مخیر قیامتنا او معذبوها عذابا شديدا یا کافر تسح عذاب ورکو دو وجه دکو پرنا نو اللہ پرمائی دا سننوی خبر ندا کان ذالک فی الكتاب مستورا اللہ تعالی پرمائی دا خبر چدا دا پا لوح محفوظ کے لکل شوی خبرم زیان تعالی کنا دا دا اللہ جل جلال ہو دا علم نبار ننا دا اللہ پا علم کی دن خبر ہے دا ټول ارس الله لیکلی دي دا عقیده سادل پکار دي دا ټول دا الله سره لیکتي په لوح محفوظ کې قل ويا پیغمبر ادع الذين رب العالم عبودان زعمتم من دونه چه تاسو گمان کوا یا غیبان دے دالے او من دونے ما سوا دا اللانا فلا یملکونا پس دی مالکان ندی کشف الظر ریدن رکا ولد زرر انکم دتا سنا ولا تحویلا ندع رولد زرر بلچاتا اولائک الذین دا معبودان باطلا چه عبادت کولشی الذین دا اغدی یدعونا چه دیم دا اللہ عبادت کی یبتغونا او دیل طویل ربی مرفلتا الوسیلتا ذریعت قربتا او دا تقربا نسنگلتی نبیا گوری ایوهم چه کم یو پدی که اقربونیز دیده اللہ تا چه پاغس روسیلو نیسی ویرجون رحمتهو او دیو میت ساتی در رحمت دا اللہ ویخافون عذابهو یریگی دا عذاب دا اللہ لا ندی آلیہ نشکی دی ان عذاب ربکا یکنن عذاب در ربستا کان محظورا دے خط دے قابل خطرے چه خطر دے اکلیشی یو خبر ہے یادو ساتھ یو مسئلہ دے جائے گی تفصیلی نکم اجمالی طوری دے توان دو وسیلی مسئلہ عام طور حضرات زمان دانو رونا پر سپیکر باندے زیادہ چیلی زیادہ اجمالی ہوندوان یو دایان ساته وسیله د نیکو اعمال په دې کې هدا چا اختلاف نشته مونږ ټول راځو د نیک اعمال الله ته وسیله کو کنه کو خبره نه ده له په دې الله ته ځان نيسه وسیله وای ذریعہ د تقرب ته الله ته به شی باندې ځان نيسه دې ته وای وسیله په اعمال صالح او سره یو دا وسیله په زوات فاضل او سره لکه ته د الله نبی وسیله کې الله یا یو بل نیک ولی وسیله کې الله پدې کې اختلاف ته پنځبيران حضرات دانه مني خبره ده تعالی هو جمهور علما اهل دیوبند هغه د دې کایل دي چې دا جائز ده ځکه وسیله چې وسړي نیک انسان باندې کوي نو دا د هغه د غوخو دو بدن د وجنا خو د کافرم دغه بدن دی بلکې د هغه سره چې کوم محبت ته عقیدت ته او د نیک انسان سره محبت دام عبادت ته یا دا اغا نیک عمل اللہ توسیل کولی دا دی رجع او واپسی معمال صالح ہوتا کی دا دی مطلب ام امدک کرے پا اغا سر وسیلہ یعنی اغا سر جستاکم محبت دے اعتقاد دے یا دا اغا نیک عمل لی اغا اللہ توسیل کولی ندی دا اہل سنت والجماعت جائز اغا حضرات وقت ناجائز ہوئی خود ناجائز دا پارا چکم دلیل پیش کئی ندلیل بدل پیش کئی موی په نیک انسان وسیله جائز ده خود نیک انسان عبادت بنه کې عبادت بدچا کې لکه مشرکان او بوتان الله ته وسیله ګرځولا چې دی بم الله ترسي هو عبادت بدچا کو بوت به کو نو په جائز او په ناجائز وسیله کې دا فرق ده چې کوم اته ذریعہ د تقرب ګرځولا هغه ته عبادت نه کوي بیا هم مشرک کېږي دا وسیله شرکیه ده ندید علماء دیوبند جائز وسیلہ علی او مثالون دا ناجائز وسیلے پیش کی آیتون دا ناجائز وسیلے پیش کی تیو نیک انسان اللہ تا وسیلہ کے پاغا باندے ذریعہ دا تقرب گرزے خو عبادت بداغنہ کے اب خدای نگنے عبادت بچا تکے اللہ تکے مشرکان پدی مشرکان وغی خدای منو بود تباغی وسیلہ وی خو مین غلطی دعوا چی وسیلی تبا عبادت کر دا غب پنم بے زبا کولا عبادت بے گئتا ورکو من فین غلطی داوا او دا مسلمانانو دارا چی دی خدای منی او کو وسیلم کئی ہو وسیلی تا عبادتو نکئی اغی آغا دا مشرکانو ایتون را علیو پا مسلمانانو پیٹ کئی دا دا غی عظیم آلتی دا خان نکئی جائز شیر وسیلی مکوا ہو غلط بیان مکوا ان عذاب ربک یقینا عذاب در رب ستاجره کان محظورا د قابل د خطر و هم من قريه الله ونشته سيو کلی والا الا نحن مغلقوا مگر الله ومچيو محلکو اهلا کون کیو دی لرا یعنی اهل دی کلی لرا قبل یوم القیامت اولان دی درز دی قیامتنا او معذبو عذابا شدیدا یا عذاب ورکون کیو دی کلی وازتا عذابا شدیدا پا عذاب سخ سرا اللہ ویس یو کلی نشتا و کشتا نو کان ذالک اللہ ویددا پیسلت اهلا کتو دا عذابو فی الکتاب پلوح محفوظ کی مستورا لکل شوی یا واللہ ولین یا خلال خلین جا در قوات المتین یا رحم الرحمین اللہ السلام بیت فراد نصیب کی اللہ خیر برکت دا نصیب کریم حضر صحیح قائد را نصیب کی اللہ عدت و قائد نموسا دا یا اللہ کریم حضر زرائد تکرر نتر را نصیب کی اللہ چتا تی نزدیشو چه نیک آمال لی کریم حضر پاکی بان انزان نزدیکی یا اللہ کریم حضر سانم امید پیدا کی اللہ صد عذاب نموسا دا استاد عذاب ير رسلم پیدا کستانه امید هم پیدا کی کریم خدای ایمان د دې مسجد هم نصیب کی یا الله تزمن راضی شو صلی الله تعالی علیه